1799. Teraz za 1649 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie godzina 8. Mamy piątek, 17 dzień stycznia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Na południe wyrok w sprawie Doriana S. Mężczyźnie oskarżonemu o zabójstwo Lizy grozi dożywocie. Zmiana na stanowisku ministra nauki. Marcin Kulasek zastąpi Dariusza Wieczorka. Po 125 latach weselni goście znów pojawią się w Rydlówce. Za chwilę o premierze spektaklu. Prokuratura żąda dożywocia, obrona, umorzenia postępowania lub łagodnego wymiaru kary. Po 12 sąd w Warszawie ogłosi wyrok w sprawie Doriana S., oskarżonego o zabójstwo na tle seksualnym i rabunkowym 25-letniej Lizy z Białorusi. Do brutalnej zbrodni doszło rok temu w jednej z bram w centrum stolicy. Pełnomocnik brata i chłopaka Lizy, adwokat Karol Droszcz, nie wyobraża sobie kary innej niż dożywocie. Biorąc pod uwagę charakter sprawy, przebieg oraz zachowanie sprawcy, wydaje nam się, że to jest jedyna możliwość, aby uchronić społeczeństwo przed przebywaniem takich sprawców na wolności. Oskarżony przyznał się do gwałtu, ale nie do tego, że chciał zabić. To formalność. Prezydent odwoła Dariusza Wieczorka ze stanowiska ministra nauki i szkolnictwa wyższego i powoła na jego miejsce dotychczasowego wiceministra aktywów państwowych Marcina Kulaska. Dariusz Wieczorek w grudniu podał się do dymisji. Dariusz Wieczorek zrezygnował ze stanowiska, ponieważ zarzucano mu m.in. ujawnienie nazwiska sygnalistki na Uniwersytecie Szczecińskim i zamieszczenie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym. Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty mówił wówczas, że rzeczywiście w resorcie nauki popełniono błędy, a premier Donald Tusk podkreślał, że z satysfakcją przyjął informację o dymisji. 3 dni temu oficjalnie ogłoszono nazwisko kandydata na nowego ministra. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Marcin Kulasek ma bardzo silną pozycję polityczną. Nie muszę mówić, co to znaczy silna polityczna pozycja w rządzie. Marcin Kulasek zaznaczył z kolei, że rozwiązania, które sprawdziły się w minionym roku w resorcie nauki, będą kontynuowane, a to, co było złe, będzie poprawione. Na zastępcę Kulaska została rekomendowana wiceszefowa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk. Sylwia Białek, Polskie Radio. Początek ferii zimowych ze śniegiem jedynie w górach. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski nie przewiduje szybkiego powrotu zimy. Raczej temperatura by dzień z wartościami na plusie. W nocy może się pojawić delikatny minus, szczególnie w górach. Śniegu na razie nie widać. Nie widać też jakichś silnych mrozów. Raczej odwrotnie, okres ferii będzie raczej z temperaturą powyżej normy. Jako pierwsi już od jutra dwutygodniową przerwę w nauce rozpoczną uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ponad 50 tysięcy dzieci spędzi początek ferii w Małopolsce. 14 tysięcy na półkoloniach w górskich miejscowościach Zakopanem, Krynicy Zdroju czy Szczawnicy. Tak wynika z danych małopolskiego kuratorium oświaty, mówi Artur Pasek z kuratorium. My oczywiście będziemy kontrolować wypoczynki, także jeśli jest tylko takie podejrzenie, to prosimy o zgłaszanie do nas sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Jesteśmy gotowi z dnia na dzień reagować, także we współpracy z pozostałymi służbami. Ferie potrwają do 2 marca. Donald Trump mianował Mela Gibsona, Sylwestra Stallone i Johna Voighta specjalnymi wysłannikami do Hollywood. Prezydent-elekt zapowiedział, że dzięki nim filmowa stolica USA ma się stać większa, lepsza i silniejsza. Trzej aktorzy mają być doradcami Trumpa, a on będzie postępował zgodnie z ich sugestiami. Zapowiedział też powrót złotego wieku Hollywood. W oficjalnym oświadczeniu Mel Gibson napisał, że czuje się zaszczycony tą nominacją i zaskoczony, ale odpowie na wyzwanie prezydenta, bo to jego obowiązek jako obywatela. Wszyscy trzej aktorzy otwarcie popierali Donalda Trumpa w trakcie jego kampanii prezydenckiej. Po 125 latach weselni goście znów pojawią się w Rydlówce. Dom na krakowskich Bronowicach, gdzie odbyło się słynne wesele będące dla Stanisława Wyspiańskiego inspiracją do napisania dramatu, zamienił się w teatralną scenę. Ewelina Radecka, kustosz w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa. To niezwykłe przedsięwzięcie, bo nigdy dotychczas nie było takiego pomysłu, czy nikt nie odważył się wcielić go w życie, by zrobić wesele Stanisława Wyspiańskiego w tym oryginalnym miejscu, gdzie zainspirował się do napisania dramatu. I chyba ostatnia taka impreza duża była tutaj, kiedy odbywało się tu wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny w 1900 roku. Jak paciorki różańca... Amelia Cofała, panna młoda. Roland Reiser, pan młody. Jak pierwszy raz tutaj weszłam... Czułam tą energię. Coś nadzwyczajnego, nietypowego. Zdecydowanie czuć ducha Wyspiańskiego tutaj. Premiera spektaklu w reżyserii Janusza Klemensa dzisiaj. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ty powiedz. Dobrze, ja mogę powiedzieć. Krzysztof Łoniewski. Magdalena Pręch nie powtórzy sukcesu sprzed roku i nie zagra w czwartej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. W trzeciej 2-6, 6-1 i 2-6 przegrała z 17-letnią Rosjanką Mirą Andrijewą. Dalej grają za to Białorusinka Aryna Sabalenka i Hiszpanka Paula Badosa, u panów Rosjanin z niemieckim paszportem Sasza Zwieriew i uwielbiany przez kibiców na całym świecie Carlos Alcaraz. Hiszpan 3-1 w setach pokonał na Rod Laver Arena Portugalczyka Borgesza i bawił jak zwykle publiczność niewiarygodnymi zagraniami. Robisz to przy pełnych trybunach w kraju, który tak kocha tenis, to czysta przyjemność. Grając inaczej chcę wygrywać, ale i dawać kibicom rozrywkę. Stwierdził Carlos Alcaraz. Sporo o tenisie, teraz o siatkówce. Jastrzębski Węgiel jest już pewien bezpośredniego awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Stało się to po wyjazdowej wygranej 3-2 z Lewskim Sofia. Panie rywalizują w Pucharze Polski. Pierwszy awans do półfinału wywalczyła Radomka Radom, pokonując 3-1 Sokół Mogilno. A w rajdzie Dakar, przedostatni, 11 etap, motocyklista Konrad Dąbrowski ukończył na 11 miejscu i kręcił nosem. Mimo tego, że etap został skrócony o połowę, to i tak odrobiłem do następnego miejsca w 5 minut 40 sekund, czyli zabrakło mi minutę i 20 sekund. Gdyby był cały etap, no to prawdopodobnie dziś awansowałbym o 2 miejsca, a tak jestem 17. O sporcie w porannym ZD3 jeszcze za godzinę. Jastrzębski Węgiel z awansem do ćwierćfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Sprawdzam tabelę. Polskie drużyny w tej Lidze Mistrzów jeszcze nie przegrały nawet jednego meczu. Tam co najwyżej te pięciosetówki. Jesteśmy potęgą siatkarską. Jesteśmy, no właśnie, bo Maciek Załęcki, jeden z naszych realizatorów, on mówi, że jak mówimy o NBA, najlepsza koszykarska liga świata, to o polskiej lidze siatkówki powinniśmy mówić najlepsza siatkarska liga świata. Ma rację, potwierdzam. Wprowadzamy to? Absolutnie tak. No, że to od jutra już na antenie Trójki. Zwróćcie uwagę, że ja też często mówię najlepsza piłkarska liga świata o Premier League. Rzeczywiście wprowadzamy ten system. Nie o Ekstraklasie, nie? To czasem. To czasami też, z przekąsem. Zima nie wróci, na razie, no już teraz o pogodzie. Ferie zimowe tylko w nazwie, jak słyszeliśmy w serwisie. A jak będzie dziś? No właśnie tak. W większości kraju 3-4 stopnie Celsjusza i pochmurno, ale bez śniegu. Na wschodzie kraju z deszczem i mżawką. To już 7,5 minuty po godzinie 8. Czym zastąpić sól, jeśli posypywać chodniki? A jeśli ich nie posypywać, to jak sobie radzić? 2 dwójki i 7 trójek. Co zamian? No raczki. Tam pani jedna mówiła, że raczki absolutnie ona się nie przyzwyczai, natomiast w raczkach na lodzie, na chodniku, gdzie jest lód, spokojnie można sobie chodzić bezpiecznie i do tego bym zachęcał, właściwie to nawet nakazałbym Polakom. Wyobrażają sobie państwo taki nakaz, że trzeba chodzić w raczkach zimą? Czy to by było w ogóle możliwe w naszym kraju, w miastach chociażby? 2 dwójki i 7 trójek. Ola Dobieszewska, Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy, przed nami 3 godzina porannego spotkania w Trójce. If I yell out at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine, they're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky mining company won't come to my rescue, if the sugar Midnight Oil, Blue Sky Mine w trójce i państwo także w trójce z głosami na temat posypywania chodników zimą. Dwie dwójki i siedem trójek. W mieście Lwowie w okolicznych kawiarniach zbiera się fusty z kawy i tymi fustami posypuje się. Bardzo skuteczne, prawdopodobnie ekologiczne. Bardzo skuteczne i ekologiczne, ale jak powiedział mój wydawca Kuba Witkowski, ile my byśmy musieli tej kawy przepić, żeby to wystarczyło. Ten temat kontynuujemy. Dwie dwójki i siedem trójek oczywiście zapraszamy do kontaktu, a teraz jako, że zbliża się 8:13, czas na... Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj generał Piotr Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego, który łączy się z nami spod Krakowa ze swojego domu. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor. Panie, panie generale, śledztwo, które się toczyło między innymi przeciwko panu, przeciwko pozostałym szefom służby kontrwywiadu wojskowego, zostało opisane w raporcie Prokuratury Krajowej dotyczącym upolitycznienia śledztw w latach 2016-2023, czyli pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, z czego płynie wniosek taki, że sprawa była upolityczniona. Ma pan satysfakcję? To znaczy nie miewam satysfakcji jak do tej pory z wygranych procesów, czy w ogóle z tego tytułu, że tutaj prokuratura oczywiście informuje nas w tym momencie, informuje społeczeństwo o działaniach organów państwa, które mają przywrócić praworządność i normalne, zgodne z prawem funkcjonowanie prokuratury. Te sprawy były dwie, te, które są wymienione w raporcie. Jedna dotyczy wejścia siłowego do Segnato. Druga to sprawa o rzekomo nielegalne kontakty z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Ta ostatnia sprawa ciągnęła się przez 7 lat i właściwie chyba chodziło tylko tutaj o to, aby ona była i jak można było równolegle do tej sprawy wyprowadzać pewne działania, jak rozumiem, takie służby jak SKW, które służyły kontroli osób podejrzanych w tej sprawie. No jest jeszcze trzecia sprawa, którą prokuratura wszczęła przeciwko mnie w bodajże 2021 roku. Ona się teraz toczy w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Tutaj nie znalazła się akurat w tym raporcie, czego żałuję, ponieważ nie można traktować tych spraw jako oderwanych bytów. Tych, które są prowadzone przez prokuraturę, były prowadzone przez prokuraturę Ziobry, ponieważ często było tak, że wszczynano sprawę, taką in rem w sprawie, gdzie celem było zebranie materiałów na jednym z przypadków czołowego polityka opozycji. Przesłuchiwano potem świadków, starając się jakby może nie tyle wymusić, co uzyskać od ich potwierdzenie dość szalonych tez, a potem te osoby, ja jestem takim przykładem, miały stawiane zarzuty. Panie generale, ale... patrzymy na cały proces. Chciałabym kilka cytatów z tego raportu przytoczyć, bo z ustaleń tych, którzy badali śledztwa za czasów Prawa i Sprawiedliwości, między innymi pańskie śledztwo, wynika, że ponad 7 lat było prowadzone to postępowanie, mimo że już w 2019 roku powinno się zakończyć i Zbigniew Ziobro, były prokurator generalny, a także Bogdan Święczkowski, ówczesny prokurator krajowy, mieli wiedzę o nieprawidłowościach, a mimo to śledztwo było prowadzone. Ja tylko przytoczę taki cytat, który może pokazuje, jak to się toczyło. Prokurator podejmował decyzję o postawieniu zarzutów w sposób pochopny w oparciu o niepełny materiał dowodowy, biorąc pod uwagę pośpiech związany z przedstawieniem zarzutów podejrzanym, braki materiału dowodowego, bezzasadne i nieuzasadnione zatrzymanie generała Piotra Pytla, długi okres prowadzonego śledztwa z kilkumiesięcznymi okresami nieuzasadnionych przerw, kiedy nic nie robiono w tym śledztwie. Wskazuje to na okoliczność, że śledztwo pod pozorem realizacji celów postępowania karnego realizowało inne cele. Dlaczego Zbigniew Ziobro, jeśli był informowany, przecież były decyzje sądu, który uznawał, że pana zatrzymanie było niezasadne, środki zapobiegawcze, czyli zatrzymanie paszportu, zakaz opuszczania kraju też były bezzasadne, kazał to śledztwo kontynuować? No dlatego, że on był tutaj animatorem i tym głównym poruszycielem, prawda, to prokuratorzy wykonywali jego polecenia bądź osób, które były z tego klucza politycznego blisko Ziobry i miały od niego jakby prerogatywy, tak, w zakresie zarządzania jakby tym dołem prokuratorskim. Także tutaj ja się nie dziwię, że on jakby nie protestował przeciwko temu, co sam jakby kazał robić, no, mówiąc krótko i prostymi słowami. Czy pan się spodziewa, że Zbigniew Ziobro... W tej sprawie jest jeszcze jedna rzecz. Tak, to znaczy taka, że moje zarzuty zostały postawione bezpodstawnie, ponieważ nie można mi było zarzucić przekroczenia uprawnień. Tam, gdzie ja tych uprawnień w momencie jakby popełnienia czynu tak nie posiadałem. Zapytałem prokuratora, w jaki sposób on w ogóle sobie wyobraża postawienie zarzutów, skoro nie ma podstawy prawnej. Ja on wtedy powiedział, my widzimy to inaczej. Więc to takie my było znamienne, ponieważ no, oznaczało, że rozmawiam nie tylko z prokuratorem, który jest zgodnie z kodeksem postawania karnego i innymi ustawami panem śledztwa, ale przede wszystkim z taką emanacją, z człowiekiem, członkiem pewnej grupy, tak, która jest nadzorowana politycznie i może po prostu w ten sposób prawo złamać. To po pierwsze, a po drugie oczywiście sprawa trwała tak długo, bo zakładam, że jako, że wzięła się ze współpracy prokuratury ze służbą specjalną, to także i ta służba potem wobec nas realizowała różnego rodzaju czynności o charakterze operacyjnym. To jest moje domniemanie, ale nie widzę innego sensu, żeby tak ją długo ciągnąć. No i oczywiście to, że w sprawie tej, jak to się mówi w żargonie, prokuratorskim przechodził Donald Tusk, a więc takie zawieszenie jakby niepewności, tak, co do wyniku tej sprawy, tak, też być może miał na tyle jakieś obarczenie tutaj pana premiera. Czy pan, bo pan powiedział, że pan ma ciągle... Pan powiedział, że pan ma ciągle sprawę w sądzie, mimo że uznano, że te różne zarzuty przeciwko panu miały charakter polityczny. Czy pan spotyka tego prokuratora, który pana przesłuchiwał, stawiał panu zarzuty? Czy on jest dalej w służbie prokuratorskiej, czy został w związku z tym, że no nierzetelnie wypełniał swoje obowiązki, jakoś za to ukarany, odsunięty od prowadzenia śledztw? Nie, oczywiście jest nadal i nadal pilnuje i brzydkiego kierunku prowadzenia tej sprawy już na etapie procesu sądowego, który jest jakby zgodny z kierunkiem obrannym i z podstawami takimi założycielskimi tak? Czym no ja się głęboko nie zgadzam. Uważam, że to wszystko no, ma tylko i wyłącznie charakter pewnej jakby złożenia kombinacji faktów, które no, pozornie umożliwiają postawienie zarzutu i sformułowanie jakby oskarżenia. No, sprawa jest trochę dla mnie uciążliwa, dlatego że przedłuża jakby z mojej perspektywy prywatnej. Ja bardzo cenię to, że PiS zostało odsunięte od władzy i bardzo się cieszę, że no, że mamy taki rząd z takim premierem. Jestem z tego zadowolony i dumny, natomiast gorycz polega na tym, że właściwie dla mnie te czasy PiS-u się nie skończyły w sensie formalnym, bo to jest ciągłe jakby tutaj no jakby potrzeba jakby angażowania się w te sprawy, bronienia swojego honoru i swojego dobrego imienia. To nie jest łatwe, wymaga dużo czasu. To rzeczywiście stanowi pewnego rodzaju obciążenie psychiczne. No i zamyka mi też, bo faktycznie zamknęło jakby drogę do myślenia o powrotu do jakiejkolwiek państwowej instytucji i tam spożytkowania swojego doświadczenia. Ja nigdy o tym nie mówiłem sam z własnej woli, bo uważam, że oficer powinien być odporny i nie robić z siebie ofiary. Nie robię z siebie ofiary, tylko przekazuję państwu tam faktyczny. No, tak to wygląda praktycznie. Czyli dla pana ciągle... Dobry żyje i ma się dobrze. No właśnie, a czy pan się czuje nękany przez państwo polskie? To znaczy, czułem na pewno się nękany w ciągu tych 8 lat PiS-u. No to były różnego rodzaju, tak bym powiedział, dość uciążliwe działania z tej strony, która chciała mi zamknąć usta, bo byłem bardzo, moim zdaniem, aktywny w przestrzeni publicznej, informacyjnej. Wszyscy znali mój krytyczny stosunek do PiS-u, który chciałem, żeby społeczeństwo wiedziało, jak PiS, jak rządy prawicy manipulują, prawda, naszym narodem i w jaki sposób no, wyrządzają mu wielką krzywdę. Natomiast o uporczywości tego nękania może świadczyć fakt, że ostatnia próba postawienia mnie w stan oskarżenia odbyła się na miesiąc przed wyborami. Dokonał jej z urzędu ostatni szef służby kontrwywiadu wojskowego, który zarzucił mi zniesławienie, tam padały takie bardzo w tym piśmie procesowym do mnie skierowanym zarzuty emocjonalne, zniesławienie czy oplucie tak, służby kontrwywiadu wojskowego, ponieważ udzieliłem komentarza do tekstu reaktora Rzeczkowskiego, który opisywał on nielegalne działania SKW polegające na inwigilacji no, w tym momencie już przeciwników politycznych byłych funkcjonariuszy. Nie odniosłem się do tego w żaden sposób, który wychodziłby poza materiał tutaj przedstawiony przez pana reaktora Rzeczkowskiego. Zostałem oskarżony właśnie o próbę dezawuowania służby kontrwywiadu wojskowego, a wymagania z ich strony no, okazały się wyjątkowe. Obrzucił się wpłaty tam pewnej sumy pieniędzy, miałem odszczekać i pokajać się publicznie we wszystkich możliwych mediach w związku z tym zdaniem ekspertów. Czy to było obciążające psychicznie i czy w związku z tym, z tymi różnymi śledztwami, pan się będzie domagał odszkodowania od państwa polskiego? No, na razie to ja sobie muszę poradzić, tak, z tymi wszystkimi problemami i zarzutami, które na mnie ciążą, wyjść na prostą. Tak, pewne pozwy skierowałem, nie jest ich dużo, akurat nie dotyczą one jeszcze prokuratorów z okresu rządów Ziobry w prokuraturze, ale innych osób, które z ramienia tej prawicy nękały, jeden z dziennikarzy. No proces jest jawny, zaczyna się w lutym, więc myślę, że prędzej czy później się podzielę jakąś informacją na ten temat. Ale osoby, które czuły się nękane przez państwo za czasów Prawa i Sprawiedliwości, na przykład sędziowie, między innymi Igor Tuleja, domagają się odszkodowania od państwa polskiego. Czy pan też się będzie domagał takiego odszkodowania? Jako osoba opisana w tym raporcie, dokumencie urzędowym, gdzie jest wprost stwierdzone, że postępowanie nie realizowało celu karnego, tylko inne cele. Tak, to znaczy w jednym z nich jest kwestia szkody, to znaczy mojego zatrzymania, gdzie ja oczywiście najpierw się musiałem jakby pozbyć tych nałożonych przez prokuratora ograniczeń, to znaczy zakaz wyjazdu za granicę, konieczności meldowania się na policji, prawda, w jednostce tutaj po prostu nastąpiło coś takiego, że w pewnym sensie to wszystko się skończyło dobrze, ponieważ sąd uznał tak mój sprzeciw przeciwko takiemu postępowaniu z moją osobą, uznał, że w ogóle jest bezzasadne. Już w 2018 roku. A następnie drugi sąd, kiedy domagałem się zadośćuczynienia, wydał orzeczenie przyznające mi odszkodowanie za to, które oczywiście nie zapłacił prokurator, który mnie tam kazał porwać i zawieźć do Warszawy i nadzorował tą akcję poszukiwań, prawda? Bo to było tak, że byłem w szpitalu, byłem wtedy w ciężkim stanie. Czyli pan już dostał odszkodowanie, tak? Jaką kwotę? Tak, które w całości przeznaczyłem na koszty postępowania. Jaka to była kwota? Prowadzonych przeze mnie. To było 10 tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam. Czyli niezbyt wygórowana kwota. Nie, uważam, że rozsądna, zasadna, a tak jak mówię, całość została przeznaczona na po prostu koszty procesowe, które ponoszę, jak pan się domyśla, przez 8 lat nazbierało się tego sporo, prawda, i dalej zresztą się zbiera. Czy pan oczekuje tego, że prokuratorzy, którzy pana nękali, zostaną wydaleni ze służby? Krótko proszę, bo przechodzimy już do internetu. Tak, zdecydowanie. No, uważam, że poziom naruszenia prawa, które popełnili, takie oddanie polityczne dyskwalifikuje ich jako prokuratorów zdecydowanie. Bardzo dziękuję za rozmowę, ale proszę z nami zostać. Generał Piotr Pytel z nami zostaje. Przechodzimy do internetu na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Będziemy rozmawiać między innymi o rosyjskich wpływach, ale zapytam też o tempo rozliczeń, które jest krytykowane z wielu stron. Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Teraz dostawcze Fordy na miarę twojego biznesu, dostępne od ręki w mega wyprzedaży rocznika. Wytrzymały Ford Transit już od 111 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Barbara, a gdybyś była babcią? Ja babcią, Marian? Tak, ty babcią. To jaki prezent chciałabyś dostać? A, no to taki z Media Expert. Taki z wielkiej wyprzedaży. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Babci znajdziesz na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, tablety, ekspresy do kawy i AGD w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Nowy Volkswagen już wkrótce może być twój. Trwa wyprzedaż rocznika 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Skoda świętuje 130 lat. To co najmniej 130 powodów, by wybrać nową Skodę. Dla jednych to bezpieczeństwo, dla innych najnowocześniejsze technologie, pełen komfort, wyjątkowy design. A ty znajdź swój powód, by ją wybrać. Zapraszamy na dni otwarte od 13 do 18 stycznia, gdzie czekają upusty aż do 10 tysięcy złotych. Sprawdź te i inne oferty specjalne w salonach Skody. Skoda. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. O, nowy Seat? Opłacało ci się kupować europejskie auta? Ponad ceny poszły w górę. Wiesz, że cenię niezawodność. A teraz w wyprzedaży nowego Seata kupiłem za jedyne 74 900. Europejska marka za takie pieniądze? Tak, ale trzeba się pospieszyć. Teraz masz największy wybór. A do tego dostajesz doświadczoną sieć serwisową. To mi się podoba. Wyprzedaż Seat już od 74 900 zł z 5-letnią gwarancją. Auta dostępne od ręki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 81 900 zł. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład lodówka Samsung No Frost. Wysokość 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2097. Teraz za 1999 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła już 8.30. W zasadzie to 9 będzie za 28 minut. Czas na skrót serwisu. Krzysztof Zyblewski. Śmiertelny wypadek na torach w pobliżu Nowego Czarnowa w województwie zachodniopomorskim. Ruch pociągów na linii Zielona Góra-Szczecin został całkowicie wstrzymany. Przewoźnik organizuje komunikację zastępczą. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Brytyjski premier będzie dziś w Warszawie. Keir Starmer spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu ma przedstawić priorytety polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Premierzy mają rozmawiać też o wzajemnych relacjach, kwestiach migracji i bezpieczeństwie międzynarodowym. Brytyjski premier spotka się też z prezydentem Andrzejem Dudą. Północno-koreański kontyngent walczący przeciwko Ukrainie zostanie zniszczony w 3 miesiące. Do takich wniosków doszli analitycy Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Według różnych źródeł reżim w Pjongjangu wysłał do Rosji od 10 do 12 tysięcy żołnierzy. Ukraińscy eksperci informują, że oddziały Kim Jong-una walczą na terytorium Rosji, próbując wyprzeć z obwodu kurskiego ukraińskie oddziały szturmowe. Banki, zakłady ubezpieczeń i inne firmy finansowe muszą bardziej chronić się przed cyberatakami. Zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie, które zaostrza zasady bezpieczeństwa. Sektor finansowy w całej Unii Europejskiej jest narażony na różne wyzwania związane z odpieraniem cyberataków, dlatego też musi zapewniać bardzo wysoki poziom cyberbezpieczeństwa i stabilność swoich usług. Mówi rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Warszczewski. Instytucje finansowe będą teraz same musiały na przykład testować swoją odporność na ataki hakerskie. Pełny serwis Trójki o 9. W większości kraju będzie dziś od 3 do 4 stopni Celsjusza, chłodniej na południu, w górach Małopolsce i na Podkarpaciu, bo tam 0 lub poniżej 0, w Zakopanem minus 4. Ta południowa część Polski może jednak liczyć na rozpogodzenia, bo poza tym piątek będzie pochmurny, a na wschodzie kraju także deszczowy. Fusy po kawie do posypywania śliskich chodników. No, sami chyba wystarczająco dużo kawy nie wypijemy, ale... 2 dwójki i 7 trójek. Te fusy można za darmo brać z różnych restauracji i tak się dzieje u mnie, że moja druga połowa bierze z McDonalda i z stacji benzynowych. Rozwiązanie na pewno lepsze niż chlor basenowy, jak kilka dni temu w Szczecinie. Virtual Insanity, czyli Jamiroquai w Trójce. Już teraz. When things are big that should be small, who can tell what magic spells we'll be doing for us? And Drodzy Państwo, kto nas słuchał wczoraj, może pamiętać zagwozdkę miłosną jednego ze słuchaczy. Dziś poznajemy rozwiązanie. Halo. Podjąłem decyzję. Tego ranka zostałem w domu, ściągam fundusz z Wielkiej Brytanii, kupuję bilet i lecę do mojej Helenki. Dziękuję bardzo. I to jest lot, dodam zakulisowo, do Tanzanii. Życzymy powodzenia. Oh, Za 21 minut będzie 9. Teraz ogłoszenie, drodzy państwo, już oficjalnie i tym razem już się z tego nie wycofam. Od poniedziałku rozpoczynamy plebiscyt na państwa ulubioną, słowem najlepszą, piosenkę z filmów spod znaku 007. A w związku z tym prośba do pomysłodawcy tego plebiscytu, to zdaje się pan Robert do nas dzwonił kilka miesięcy temu w tej sprawie, by do nas zadzwonił właśnie i zostawił kontakt do siebie, bo może przydać się on także w przyszłym tygodniu. Od poniedziałku ten plebiscyt ruszy. A teraz Sam Fender i People Watching, a za kilka minut Michał Nogaś. W trójce Sam Fender i w trójce pan Robert, pomysłodawca plebiscytu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, kłania się Robert ze Świdnika. Panie Robercie... To ja właśnie 2 miesiące temu tak wymyśliłem, że... Tak, dzwonimy do pana, żeby pana przeprosić, że to tyle trwało, ale naprawdę będzie warto, warto było czekać, o tak powiem, na ten przyszły tydzień. I proszę pana teraz oficjalnie o przygotowanie jakiegoś zdania, przemowy na rozpoczęcie naszego plebiscytu na poniedziałek. Możemy się tak umówić? Ojej, na temat Jamesa Bonda w ogóle, że jestem miłośnikiem, fanem tych wszystkich filmów. Może być, no to króciutko, żeby to było takie króciutkie przemówienie na rozpoczęcie. Na przykład 2 dni temu się dowiedziałem, że pani redaktor Aneta Astoniuk tak samo jest jakoś Bondą maniaczką. Mogę to potwierdzić, zdecydowanie mogę to potwierdzić. Tak, tak. Wspólne tematy mamy. Pan redaktor też słucha tych różnych piosenek. Jedne były bardziej udane, drugie mniej udane, ale ja mam całą płytę z tymi piosenkami. W pewnym momencie, niestety, płyta jest stara i pewnych piosenek z... A to może coś uda się zrobić w temacie tej starej płyty. Panie Robercie, to w poniedziałek się słyszymy. Jasne, że tak. Świetnie. No, dziękuję uprzejmie. Niektórzy mówią, że nazywa się Michał Nogaś. I mają rację. Na stronie. Dzień dobry. Dzień dobry. A ci, którzy mówią inaczej? No po prostu się mylą. Są tacy, którzy się mylą. Mylić się ludzka rzecz. My name is Agent 046 and you? 031. Almost. To dobrze się składa, że od tego zaczęliśmy, bo dzisiaj będzie książka, która, takie mam przeczucie, jest bardziej dla 40+ niż 30+. Ale 30+ dojrzeją kiedyś, żeby tę książkę przeczytać i muszą ją zapamiętać. Dlaczego 40+ tak bardzo będą poruszeni. Książeczka jest niewielka, możesz zapewnić. Rzeczywiście, jak kalendarzyk podręczny z daleka. O, bardzo dobrze, bo tutaj jest pełno niezwykle istotnych notatek. Bohaterką lub bohaterem tej książki jest lub będzie każdy z nas. Składa się z niewielkich rozdziałów. Tutaj nawet przez studio pokazuję ci, bo siedzimy po dwóch stronach okrągłego ten rozdział miał, stołu. Ten rozdział miał jeden akapit. Tak, tyci. Czasem pół strony, czasem trzy, nie więcej. I można lub powinno się czytać tę książkę powoli. To trudne, czasem śmieszne, a w pewnym momencie życia niezwykle istotne słowo. Można, należy ją kontemplować. Z domu dziadków wyniosłem taką umiejętność zdzierania kartek z kalendarza, takiego zdzieraka i czytania tam złotych myśli zawartych. Potem w domu rodzinnym był taki kalendarz, a teraz w moim domu jest taki, przygotowywany przez jeden z magazynów w tej chwili roczników. Są tam ciekawe złote myśli. Wspólnie z moją córką, niespełna 10-letnią, czytamy sobie to o poranku przed wyjściem do szkoły. Na świętego Hieronima, jak jest deszcz albo go nie ma, to bardziej, jak przyjdzie święta Ada, albo pada, albo nie pada. Bardziej Staudinger jednak, albo Lec, ale dobrze, doceniam. No właśnie mówię, to jest ta różnica, jeszcze poczekamy. I to zapewne jest książka, do której, jak mówiłem, się dojrzewa, albo się już powinno ją czytać, albo za 10 lat na przykład. I no, to jest taka książka, która najsilniej, myślę, dotyka ludzi, którzy mają jeszcze rodziców, ale mają też już dzieci, ponieważ są w samym środku tego procesu bycia, życia, przemijania i starzenia się. No i o ile my mamy już zdolność i rozumienia tych młodszych i tych starszych, to na przykład dzieci dopiero zaczynają nabywać tego przekonania, umiejętności czytania. Więc z czasem będziemy mogli im wyjaśnić, o co chodzi. Książka nosi tytuł Mała Empiria, została wydana pod koniec ubiegłego roku, napisana przez Katarzynę Sobczuk, która jest filozofką i artystką wizualną i dotyka w tej książce spraw najistotniejszych. Trwania, niezgody na przemijanie, pojmowania tego, co ostateczne. Kiedy zaczyna się młoda starość? To jest trudne pytanie. Jeszcze nie ty. Pocieszam cię. Nie, na pewno jeszcze za jakiś czas się zaczyna. Kiedy możemy, czego zapewne nikt z nas nie pochwala, być jednocześnie wściekli na dzieci i na własnych rodziców? Często. Co nas podpala, biorę to w cudzysłów, i kiedy przychodzi moment opamiętania? Jak przegapiamy istotne szanse, nie wiedząc jeszcze, że kolejne nie nadejdą? Czy naprawdę wierzymy w wielki bal, taką sytuację hipotetyczną, podczas którego to balu spotkamy tych wszystkich, którzy nam się wymknęli z życia, dla których nie mieliśmy czasu, którzy dla nas nie mieli czasu, których spotykaliśmy codziennie w czasie liceum czy podstawówki, a potem odezwaliśmy się raz w życiu i nam zniknęli. Ale wracają we wspomnieniach. To może kilka cytatów. Poproszę. W pewnej chwili w człowieku rodzi się skłonność do wracania na noc do domu po imprezie za wszelką cenę. O ile dzieci kochają nocowanki, obcy poranek i zagadkę śniadania, o tyle ludzie w wieku średnio starym chcą tego wszystkiego unikać. Aplikacja na taksówkę lub niepicie, byle tylko budzić się we własnym łóżku. Dobrze, to się już zaczęło. Z wiekiem tracimy ciekawość innego domu, poranek u obcych to kłopot, a nawet wstyd. Czy chodzi o komfort własnego łóżka, niechęć do porannej rozmowy, patrzenia na kogoś, o coś bardziej ulotnego? Albo inny cytat. W wieku średniej starości czekają nas ćwiczenia z hermeneutyki. Oto starzejący się rodzic zaczyna tracić pamięć, powtarza się, gubi wątek i naraz odnajduje inny, a ty ciągle szukasz w tej plątaninie zdań dodatkowego sensu. Jeśli przywykłeś, że twój rodzic jest relatywnie mądry lub jesteś człowiekiem delikatnym, nie nazywasz tego splątaniem czy początkiem Alzheimera, tylko słuchasz jak przemowy odurzonego kapłana. Co się w monologach ojca powtarza? Jaki wątek? Katastroficzny, polityczny? Albo w oknie pogodowym między naturalnymi nieszczęściami średniego wieku pojawia się w ludziach nagła ochota na cyklinowanie podłóg, malowanie ścian, wymianę mebli lub przewieszanie obrazów. Remont jako wewnętrzny dowód sprawczości i siły życia. Ta książka jest skonstruowana z niezwykle inteligentnie napisanych i bardzo, bardzo, bardzo przejmujących spostrzeżeń. Kiedyś mieliśmy taką tutaj rozmowę na antenie Trójki, w którym momencie życia zaczynamy myśleć o własnym odejściu na przykład. Wydaje mi się, że to jest ta chwila, kiedy przychodzą na świat nasze dzieci i zaczynamy myśleć, ile jeszcze dni z nimi będziemy mogli spędzić. Mieliśmy to dostrzegamy tutaj na przykładzie dzieci, jak szybko mija czas. W naszym przypadku. Tak, na dzieciach widać to najlepiej. Zaczynamy myśleć o tym, w którym momencie zaczynamy doceniać i lubić własną siwiznę. Albo Zakola. Przepraszam. Nie wiem, o czym mówisz. Tak spojrzałem na siebie, byłeś moim lustrem. Albo zaczynamy zastanawiać się nad tym, w którym momencie, no właśnie, zaczynamy tracić kontakt z rodzicami, ten mentalny taki, który mieliśmy przez lata, kiedy orientujemy się, że oni przestają być już tak sprawni umysłowo i fizycznie, do czego przywykliśmy. I o tym wszystkim Katarzyna Sobczuk pisze w Małej Empirii. Muszę przyznać, że to jest książka, którą będę jeszcze długo czytał, wracał do niej właściwie, bo mam ją przeczytaną. I jak z tym kalendarzem z dzierakiem. Jedno zdanie, jedna myśl, jeden akapit, jeden rozdział dziennie skłania do przemyśleń i myślę, że ci, którzy są już w tym wieku średnio starszym, powinni po tę książkę sięgnąć. Bardzo ją Państwu polecam. Też mam nadzieję, że wkrótce Katarzyna Sobczuk nas tutaj odwiedzi przy Myśliwieckiej. Mamy egzemplarze 22 i 7 trójek albo książki małpapolskieradio.pl. Mała Empiria Katarzyny Sobczuk. No, bardzo potrzebna książka, nie ma co ukrywać. I Michał Nogaś, bardzo dziękuję. Bardzo proszę, dziękuję bardzo. Scissor Sisters rozgrzewają nas o poranku, ale to już czas, by kończyć poranną audycję. Agnieszka Łukasiewicz tym autobusem kierowała, Ola Dobieszewska konduktorką, Kuba Witkowski przygotował nas do drogi, a Robert Grzędowski był tylko szczęśliwym pasażerem. W tym składzie kończymy poranne spotkanie. Do usłyszenia.